Nisselmilkom l-studio Stakam Pusafem nil-għankum ma l-program jihur fil-sensila il-Malti l-lum id-dijat tazminna fil-mkien miħaj Slim Buħanġar u il-professur Charles Briffa. Il-ġimma l-oħra ħna tkellimna fuq il-binija tal-grupp fil-Malti u rajna it-tipi ta' gruppi li għandu il-Malti tal-lum u fl-istess ħin rajna il-partijiet tal-grupp. Fil-program tal-lum aħna se niflu ftit l-istruttura tal-grupp nominali li il-ġimma l-oħra spjegajnieh bħala dak il-grupp id-dominat minnhom. Sawa, dik hija definizzjoni importantissima silejn. Il-grupp id-dominat minnhom. Issa, ukoll tajjeb li nibdew minn din il-binja li aħna qegħdin ngħidu l-istruttura tal-grupp nominali illi huwa mela id-dominat minnhom. Law id-dominat mela l-element ewlieni huwa nom. Alright. Però mbagħad qablu n-nom ikollu elementi oħrajn ħanejdulhom modifikatur. Wieħed modifikaturi ħafna sewa. U warajh ikollu wkoll xi elementi oħrajn. Ħanejdulu ta' wara attributtiv jew attributtivi. Sewa. Issa. Ħan nibdew billi nikkonċentraw, issa dawna nieħdu eżempju biex inkunċar, pereżempju meta inti tajt l-ewwel tifel li ġie, għandek tifel huwa l-element ewlieni, l-ewwel qed jiġi qabel mela modifikatur, li ġie qed tiġi wara l-ewlieni, allura tiġi attributtiv. Dak biex infisser il-binja tiegħu. Ħan nibdew billi nikkonċentraw fuq dawn it-tlet elementi tal-grupp nominali. U ħanibdew minn dak li hu importanti mill-element ewlieni. Sewa, hawnhekk x'jista' jkun hawn fl-element ewlieni. L-ewwel nett jista' jkollna pronom li hu memus. Pereżempju, jekk jien ngħid ħareġ. Hemmhekk fil-kelma hemm moħbija, il-kelma jew il-pronom hu ħareġ, ftehna. Mela jista jkun il-pronom ħanibqgħu ngħidulu il-pronom moħbi. Sewa, dak ukoll jiġi grupp nominali ħanibqa' ngħidlu moħbi. Sewa. Mbagħad jista' jkollok pronom magħżul u ħareġ. Jew ih ħarġet u ma ħarġu, qed tifhem? Ġifieri jkun jidher. Jista' jkollok nom indefinite, kell prieqed. Dak jkun fis-singular, jista' jkun fil-plural, pereżempju films żbieħ. Ara, all right? Jista' jkun kollettiv, irħam sabieħ, ġobon isfar. Jista' jkun l-imtenni, xarejn, all right? Għandna dawn il-varjetajiet kollha. U mbagħad tarġa', aħna dawna kollha l-eżempji li tajna huma kollha indefiniti, jista' jkunu definiti. Sawa, it-tifla. Fil-plural il-computers, fil-kollettiv l-irħam, fil-imtenni ix-xarejn tas-sajf pereżempju. U fl-aħħarnet bħal dejjem jista' jkollok in-nom propju. Kevin kiber, Kevin, ara. Right? Jiġifieri għandna dawn kollha. Mela dawn huma kollha qed jaħdmu bħala elementi ewlenin. U l-eżempji huma infiniti. Sewa, nistgħu nsemmu kemm irridu minnhom dawn għaliex. In-nom hija fil-grammatika dejjem f'kull lingwa fil-fatt mhux fil-Malti biss sewa, imma l-Malti qed jaħdem bħal kull lingwa ħajja oħra u attiva oħra. In-nom huwa klassi miftuħa. Klassi miftuħa jiġifieri ma tispiċċa qatt dejjem inżidu. Dejjem inżidu. L-istudenti tagħna ta' traduzzjoni, pereżempju, qed jirrealizzaw kemm veru dan għaliex qatt ma jistgħu jkunu speċjalizzati fil-qasam li jażlu. Pereżempju, għandna studenti li qed jispeċjalizzaw fil-qasam tal-finanzi. Allura fil-lingwa finanzjarja jippruvaw jispeċjalizzaw. Imma qed isibu li jridu jaġġornaw ruhom minn ġimgħa l-oħra ara kemm id-dinja tal-finanzi tkun qed tipproduċi termini ġodda dejjem fil-sfera globali sewa, imma il-Malti qed tilaħħaq. Issa, fil-qosor ngħidu hekk illi il-grupp nominali fih hemm l-element ewlieni illi huwa dejjem obbligatorju, da bil-fors, għalhekk inti fil-definizzjoni tijak għat id-dominat minnom, dak huwa obbligatorju, ma nistgħux ngħaddu mingħajru. Imma jista' jkun dan l-element obbligatorju, sewa, jista' jkun pronom nom, jista' jkun definit indefinit, jista' jkun komuni, jista' jkun propju, jista' jkun singular, imtenni, plural, kollettiv. Għandek daw il-varjetajiet kollha. Sewa, naħseb fuq l-element ewlieni jedna biżejjed ħalli ngħaddu għall-oħrajn għaliex il-modifikatur mbagħad għandu ħafna x'ngħidu fuq, sewa. Għax il-modifikatur huwa dak l-element li qed jiġi qabel l-ewlieni issa, sewa. U jekk aħna nerġgħu nħarsu daqsxejn lejn il-binja tal-grupp nominali, modifikatur, plus l-ewlieni plus l-attributtiv, naraw illi il-modifikatur fil-fatt jiddependi fuq l-ewlieni, għalhekk jiena qed nuża l-kelma plus, plus hawnhekk fil-studju tal-lingwa tfisser hemm relazzjoni. F'temna, mhux sempliċment twaħħid mingħajr relazzjoni, dik hija importanti. Mela il-modifikatur jiġi qabel l-ewlieni, dik hija ċara. Pereżempju, aħna ngħidu x'kulur użajt, x'kulur sewwa, għandek kulur huwa l-ewlieni, mela x qed jiġi qabel. Mela dak huwa il-modifikatur. Oġbitna din il-belt qadima ta' Malta, x'għandna qabel? Għandna din, għax l-artiklu dejjem jibqa' man-nom sewwa. Il-belt hija huwa l-ewlieni. L-aħħar qatra ta' demmek. Ara, l-aħħar l-ewlieni huwa qatra. Oħra, każi ieħor, ħriġna l-125 pubblikazzjoni. Pubblikazzjoni huwa l-ewlieni, mela l-125 se jiġi l-modifikatur. Għaw diġa għandna ħafna xi ngħidu fuq minnhom daw l-eżempji, ma ħa nimxu biċċa biċċa. Mela hawnhekk nistgħu ngħidu. Sewa, illi diġa fil-post tal-modifikatur jistgħu joqogħdu elementi differenti, jista' jkollok partiċella u dik il-partiċella tista' tkun imqasra bħal meta għadna x'kulur, x'apostrofu, ara imqasra. Jew kellha xi nies xi qed tagħmilha sħiħa mhijiex imqasra. Alright? U tista' tkun kelma waħda bħal meta aħna għadna din il-belt, dan il-ktieb, alright? U tista' tkun iktar minn kelma waħda, sewa, bħal meta għadna il-125 ktieb. L-istess, hawnhekk nistgħu nagħtu ruxmata eżempji, pereżempju id-diversi programmi li rajt l-unika tfajla li ħabbejt nofs Tużana pastizzija għandek nofs Tużana fil-modifikatur. L-aktar songs li oġbuni, l-aktar. L-isbaħ karattru għandek l-isbaħ. Għanna ħafna u importanti l-inkunu nafu bħadin għaliex meta niġu ma nafx ikun nix ċans f'din is-sensi li nidħlu f'dan li se ngħid fl-istil tal-Malti tal-lum suġġett interessantissimu ħafna il-modifikatur huwa dak li jibda qisu jirregola daqsxejn anka r-ritmu tas-sentenza. Temna huwa importanti. U fil-Malti kultant l-għażla tal-modifikatur tagħmel differenza. Ħa nieħdu eżempju minn da xi ħaġa li semmejna. Pereżempju, jiena ngħidlek silejn x'ħanu. Jien x'użajt x. Il-partiċella mqasra x'ħanu. Ma ngħidlekx silejn xi ħin u xi ħin ma nistax nagħmel. Imma jekk inti tgħidli nirrekordjaw programm ieħor illum, ngħidlek xeħin iva, għassa ma najdlek xeħin, ettara, mela il-modifikatur għara kem jimxi ma s-sens, ettifem? U għat jiddetermina ħafna affarijiet u koll. Ħafna affarijiet, ġveri jenet lek jimxi ma s-sens, inti għat jiddetermina ħafna affarijiet, għaliex, għax irrit jiddependi fuq il-kontest, u għamlek u l-importanza tijaw, ġveri rridu iva, natu kasu u nqodu attenti wkoll għalih. Sewa. Issa. Ħan niffukaw daqsxejn iktar fuq dal imbierek modifikatur, jien qed hemm ħafna xi tajt u vera hemm ħafna xi tajt għaliex. Għaliex meta waħda mill-affarijiet li għadna aħna li l-modifikatur jista' jkun għat-taklim. Issa nieħdu eżempju għat-taklim. Imma jekk inti se tajt li hemm għat-taklim. Allura rridu wkoll li konna ordni għalih dak il-kliem jekk hemm bżonn ftehimna, issa naraw. Ħa nimxu biċċa biċċa. Niffukaw mela fuq dan il-modifikatur u naraw x'tipi differenti jista' jkun hemm. L-ewwel nett jista' jkollna determinatur. Jiġifieri xi partiċella, prepożizzjoni. Right? Jindaw qed niġborhom kollha taħt il-kelma determinatur. Right? Jiġifieri kelma quddimhom biex turi jew tiddetermina, right? Kif ikun qed jintuża dak in-nom. Mela qed immorru lura l-osservazzjoni li għamilna jiena u inti l-ewwel u x'hekk illi il-modifikatur qisu jintrabat mas-sens, mal-kuntest dik il-plass li tkellimna fuqha, hija importanti. Nistgħu nsejħulu element determinattiv, sewa għaliex huwa element li jillimita jew jiddetermina għalhekk qed insejjaħlu determinatur ħaġa oħra. Issa, id-determinatur jista' jkun partiċella kif għadna x'suġġett tħobb xu, imqasra. Prepożizzjoni maħuk għandek il-ma, sewa, pronom demonstrattiv din il-mużika, pronom interrogattiv. Lima sidi trit, għara, lima, right? Issa, ta' min jinnota wkoll li jista' jkun hemm aktar minn determinatur wieħed. U hawnhekk, issa qed immorru lura għall-fatt li il-modifikatur jista' jkun għat-taklim. Sewa, pereżempju, lima minn dawk il-films, right, għara, għandek lima minn dawk, hawnhekk qed nuża tliet affarijiet. Hemmhekk għandek partiċella, prepożizzjoni u demonstrattiv. Tagħmel tliet affarijiet. Ara, meta jien l-ewwel għatlek issa lajt nitkellmu fuq qatt ta' kliem, mela rridu ordni. Ma ngħidx dawk minn liema għax tfisser xi ħaġa oħra. Meta f'dan il-kuntest, liema minn dawk il-films rajt, bil-fors liema minn dawk, ma jistax ngħid xi ħaġa oħra. Però anka hawnhekk il-Malti hu daqsxejn flessibbli. Mill-liema dawk il-films isa tista' b'xi mod toqgħod kultant liema minn u minn liema jgħod. Però tittati każ il-kuntest. F'dan il-kuntest ma naħsibx li tista' taqlibhom. Ftehimna, jiġifieri l-ordni hija importanti wkoll tagħmel sens. Mela l-ordni bħala kunċett grammatikali bħala kunċetta strat l-ordni u koll hija parti mill-modifikaturi importanti di. Dan huma l-affarijiet biex ngħidlek moħbijin fil-grammatika Maltija tal-lum. Aħna nagħmluhom dawn nar ma nkunu konxi tagħhom bħal meta pereżempju jiena u inti ngħidu tifel oħxon, pereżempju, taf li ma tifel maskil imur aġġettiv maskil. Huma moħbijin ngħidilhom jiena. Sewa, mela, modifikatur jista' jkun ukoll. Mela, dak huwa determinatur, jista' jkun ukoll ordinatur. Ordinatur għax jagħti ordni. Kelma li turi pożizzjoni f'sens ilha jew numru ordinali, jiġifieri li juri ordni. Kif qed ngħidu. Mela l-ordinatur huwa kelma li turi l-qagħda ta' xi ħaġa f'serja. U bħala element li għandu x'aqsam ordni, jew għada jista' jkun, jew numru ordinali. Ir-raba ktieb. Ir-raba ara, tara ordni. Jew kelma ta' pożizzjoni, l-aħħar ktieb. Right? Sawa? U Għawnek u koll jista jkun hemm it-tnejn. U x'hekk, żewġ ordinaturi. L-ewwel u l-aħħar ktieb li qrajta għax iddejjat. L-ewwel u l-aħħar. Ara. Ġifieri dejjem qed immorru għal dik iktar minn kelma waħda. Issa hawnhekk ukoll. Nistgħu nbidlulhom il-pożizzjoni jekk jien ngħid l-ewwel u l-aħħar darba li ġejt miegħek għax dejjaqni. Nista' ngħid l-aħħar u l-ewwel darba le. Ma tagħmel sens. Sewa. Jista' jkun ukoll. Mela s'issa għadna li l-modifikatur jista' jkun determinatur u ordinatur, issa se ngħidu t-tielet tip, kwantitattiv. Kelma li tqis kwantità. Il-kwantitattiv jista' jkun numru kardinali issa, mhux ordinali, mhux qed juri ordni, imma qed juri kwantità għalhekk kwantitattiv erba' ħawħiet. Ara, erba, right, mux irraba. Jista' jkun frazzjoni, fraction, mux jekk, nofs torta. Ara, u tista' tkun kelma ta' kwantità, ftit risorsi, koċ, jew nkella l-espressjoni tal-lum li jħobbu jgħidu balla studio. Għandek dik il-balla. Sawa, il-grupp nominali jista' joqgħod aktar ukoll fih minn kwantitattiv wieħed, per eżempju, nofs gallun petrol. Ara, għandek hawnhekk ukoll iktar minn kelma waħda l-istess. Mela, kellna determinatur, ordinatur, kwantitattiv, ir-raba' tip, epitetu. Epitetu dik li tradizzjonalment aħna konna nsejħulu aġġettiv. Għax issa aġġettiv tfisser ħafna iktar. Hawnhekk qed din nispeċjalizzaw. Fil-fatt kont tinsaqsik, l-istudenti kemm jidħlu fil-font f'din il-struttura, f'din il-grammatika? Sawa. Għax qed nidħlu pjuttost fil-font hawnhekk? Iva. Tal-istrutturi tas-sentenzi. Sewa, l-iskop tas-sensiela tagħna huwa li naraw il-mekkaniżmi tal-Malti tal-lum kollha kemm jista' jkun ma nista' narawhom kollha x'impossibbli. Għax kieku nkunu rridu sena sħiħa lilu biss. L-istudenti skont xi studenti huma. Per eżempju, dawna jiġu malma fi skola sekondarja u anka fil-primarja, però mhux b'dan il-mod. Laqas b'daw l-ismijiet. Daw l-ismijiet. Fem, ġveri huma jalmuhom. X'għandna ħafna kliem tekniku hawnhekk ukoll. Mhux hekk, aħna noħduhom dawn sa l-iskola sekondarja noħduhom fil-kuntest tagħhom u ma tgħux tgħidlu, per eżempju, dak huwa kwantitattiv u l-ieħor ma tgħux tagħmel dan l-affarijiet. Għalhekk il-lingwa tajba li tiġi malma fil-kuntest, sewa, biex inti toħodhom u toħodhom awtomatikament. Right? Issa, però l-istudenti avvanzati, per eżempju, l-istudenti tiegħi ta' traduzzjoni, dawn iridu jagħmluhom dawn id-distinzjonijiet u tajjeb li jkunu jafuhom għaliex għax issa huma qegħdin jispeċjalizzaw. Tinsiex li ta' traduzzjoni, l-istudenti ta' traduzzjoni huma studenti postgradwatori, diġà għandhom l-ewwel degree, sewa, u qed jimxu għat-tieni waħda. U allura rridu jkunu jafuhom da bħal meta jinnaf tejli mekkanik importanti li jkun jaf il-partijiet tal-magna x'isimhom, mhux biżejjed li jkun jaf isewwiha. Fit-teorija iva biżejjed li jkun jaf isewwiha, imma qisu taraħ nieqes jekk ma jkunx jaf. Jekk inti tgħidlu isma, dil-parti xejdula. Jek jien naf. Qed issemm l-istudenti ta' traduzzjoni dawn jiġu però applikati waqt ix-xogħol? Iva. Jekk pereżempju jkollok frażi li ma jirnexxilekx titraduċiha fil-mod sieħ tagħha forsi tirreferi jew tara il-grammatika kif qed tapplika f'dak ir-rigward. Proset. Silejn inti għad ma tkunx taf kif se titraduċiha. Hemm se jiġi l-applikazzjoni tiegħu dan ix-xogħol. Fejn l-affarijiet ikun ħarir, miexi ħarir. Inti minn tista' toqgħod tmur għal l-analiżi tal-lingwa. Imma fejn teħel, qed tifhem, inti trid tanalizza. Per eżempju, jekk fl-Ingliż tagħmel sens illi tajt a big white ship. U qatt ma jgħidu a white big ship, per eżempju. Mela, inti tinduna li fl-Ingliż hemm ordni big white ship. Issa, jekk jinsan naqliba din, nieħu eżempju sempliċi ħafna apposta. Jinsan ngħid, vapur abjad kbir jew vapur kbir abjad. U hemm ara, dħalt f'diffikultà. Mela nagħmel l-analiżi tiegħi, nara daqsxejn l-istruttura, nara xi jiġi qabel, neżamina. Mbagħad nieħu deċiżjoni. Dik li semmejt inti hija importanti għax it-traduttur irid jidħol għalla. Issa, fejn? Skont, għax jekk it-traduttur qed jittraduċi xi ħaġa, pereżempju letterarja, ikollu xi rumanz, alright, dena x'aktarx illi se jkollu daqs jekk tal-libertà. Eżatt. Hemmhekk ukoll irid tuqgħod attent ewwa mar iktar libertà, ovvjament importanti li ma jibdilx is-sens imbagħad. U laqas l-istil tal-oriġinali. U laqas l-implikazzjonijiet tal-oriġinali qgħod attent hemmhekk xorta. Imma għandu daqsxej ta' libertà, alright? Issa fil-fatt hawnhekk se nitkellmu fuq għalih. Imma jekk qed jitraduċi lingwa legali, hemmhekk m'għandu xejn libertà, hemmhekk irid ikun riġidu. Qed joqgħod attent. Għax jekk jitfalek xi modifikatur qabel ieħor, hemmhekk qed jitfa' importanza il xi ħaġa li fil-liġi ma tkunx trida. Qed niftehmu? U l-istess fil-lingwa tal-mediċina, eċetera. Jiġifieri hemm dawn l-affarijiet importanti, id-deskrizzjoni aħna għalhekk qed nagħmlu. Apparti l-iskop tagħna huwa li naraw il-mekkaniżmi żbieħ tal-Malti, il-flessibilità kemm jista' jkollu varjazzjonijiet, eċetera. Imma fl-istess ħin hemm is-siwi tagħhom. Konna qegħdin nitkellmu fil-raba' tip ta' modifikatur illi huwa l-epitetu. L-epitetu dak illi għad jien mod komuni aħna nsibuh bħala aġġettiv, imma l-kelma aġġettiv issa nirrealizzaw li tixbor ħafna iktar minn epitetu. Sawa, bl-Ingliż huwa epithet. U dan huwa aġġettiv deskrittiv li jesprimi kwalità jew attribut ta' ħaġa. Jiġifieri huwa element aġġettivali li juri karatteristika ta' xi ħadd jew ta' xi ħaġa. U dan l-aġġettiv l-epitetu jiġifieri jista' jkun fil-grad pożittiv. Il-povru attus, ix-xarrab, povru. Ara, ġi qabel aġġettiv, issan kawnek silen. Aħna imdorrijin nisimgħu illi fil-Malti l-aġġettiv jiġi wara. Sewa, tifel oħxon. U hekk ġi qabel. Aw jiġi qabel. Mela hemmhekk ukoll diġà għandna indikazzjoni li dik ir-regola rridu noqogħdu attenti, nifhmuha b'riserva. Sewa. Jista' jkun l-epitetu fil-grad superlattiv l-isbaħ mara li hawn l-isbaħ ara fis-superlattiv. U f'każijiet rari il-grupp nominali jista' jippermetti aktar minn epitetu wieħed, pereżempju, l-iżgħar povra tifel, l-iżgħar povra tifla. Sab, sewa, laqtitu l-kastik, pereżempju. Sewa, kultant ukoll il-grupp nominali jippermetti li s-superlattiv jinqasam bejn il-modifikatur u l-attributtiv. Issa hawnhekk kien nidħlu daqsxejn iktar fil-komplikazzjoni. L-aktar ktieb, dik l-aktar x'inhi? Interessanti. Ops, ktieb daħlet fin-nofs, fis-sens, jiġifieri l-aktar interessanti inqasmet. L-aktar ktieb interessanti. Jiġifieri hawnhekk is-superlattiv inqasam bejn il-modifikatur u l-attributtiv. Sewa minn flok ma ngħidu l-ktieb l-aktar interessanti mbagħad ukoll tista' tgħidha din sewa imma tfajtu fuq l-attributtiv. Issa, però kultant neqdew b'modifikatur għal xi skop partikolari, ħanieħdu eżempju. Jekk jiena ngħidlek silejn għandek wiċċek sabiħ, jiġifieri jien qed nammirak, sewa. Imma jekk jiena ngħidlek tgħid mista nagħmilha sabiħ wiċċek, tfajtu qed tara, it-ton issa mhix qed nagħmilhak żgur, issa qisni qed noħodha kontrik, qed tifhem. Jiġifieri il-modifikatur jista' jinqeda għal skopijiet partikolari, f'dan il-każ ħanajdula ta' ġlieda fis-sens ħafif. Issa wkoll aħna tkellimna fuq l-ordni. U l-ordni kultant huwa importanti per eżempju, f'dawn l-aħħar 10 snin. Ara, f'dawn l-10 aħħar snin ma tgħidix. Mela hemm morni, iżgur li hemm morni. L-isbaħ tlett bniet. Tlett l-isbaħ bniet ma ngħidux. Hemm jiġifieri bejn li ma żewġ ħitan. Ara, dejjem hemm morni f'dan li twal raba' kapitlu. F'dan ir-raba' li twal kapitlu, le, ma tagħmilx sens, tara jekk jinnaqlibhom, ma l-isbaħ l-aħħar ftit noti. Ara kemm għandna ġifieri dawk, ma l-isbaħ l-aħħar ftit. Tara għandek qatt ta' modifikaturi, hemm ordni, mela l-ordni wkoll hija importanti kif għandna ftit ilu wkoll. Sawa. Minn dak kollu silejn biex nixbru ħalli nagħlqu, qed naraw li l-modifikatur huwa komplikat. U għandu l-istruttura tiegħu u aħna mingħajr ma nħossu b'mod naturali nosservaw ir-regoli tiegħu. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti llum qiegħed jattażminna. Nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, appuntament tal-bħalhom ġimgħa minn Campus FM, insemmulkom.